لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين طه وياسين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في معجم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلوات حضرت گرامی قدر معزز سامعین کرام اور مزمل کرملا، قرآن کریم کے سورہ فجر کی آخری آیت جس کو مسلسل تلاوت اور قرات کیا جا رہا ہے، جس میں پروردگار نفس مطمئنہ کو آواز دیتا ہے، پلٹا اپنے پروردگار کی طرف اس عالم میں کہ تو اس سے راضی ہو چکا اور وہ تجھ سے راضی ہے، اور جب یہ رضایت تیرے حوالے ہو گئی تو فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جا، اور جب بندوں میں شمولیت ہو گئی تو فادخلی جنتی، یہ جنت تیرے حوالے ہے، اپنے داخلے کو اس میں یقینی بنا لے. نفس مطمئنہ کون ہے؟ کس طریقے کے نفس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے؟ کن کمالات کے بعد انسان اطمینان کی منزلوں میں وارد ہوتا ہے؟ ان تمام چیزوں کے اوپر آپ کی خدمت میں روشنی ڈالی گئی. البتہ کم وقت میں بہت سی چیزیں جو پہنچا سکتا تھا نہیں پہنچا سکا. دو تین دن انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اور کوشش کروں گا کہ اس نفس مطمئنہ کے متعلق معروضات رکھوں. نفس اس طاقت کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد انسان کے پاس ایک ایسا اختیار آ جاتا ہے کہ پھر وہ اپنی مرضی سے یا اللہ کی بندگی کرتا ہے اور یا پھر شیطان کی کارندگی کرتا ہے. انسان کے پاس ایک اس کا جسم مادی ہے جس کو فنا ہو جانا ہے، اس معنی میں کہ زمین کی اس مٹی میں اور حشرات ارضی کی غذا میں ہمارا یہ جسم کب شامل ہو جائے یہ کسی کو خبر نہیں ہے. حالانکہ یہ اور بات ہے کہ یہ زمانے کے ساتھ ختم ہوا جسم روز قیامت دوبارہ بلایا بھی جائے گا، اٹھایا بھی جائے گا اور حساب و کتاب بھی کیا جائے گا. بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں جو بے دین ہوتے ہیں، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں جب ہم قبر میں چلے گئے، مٹی نے ہمیں کھا لیا اور ہم اس دنیا کی غذا قرار پا گئے، تو پھر اب قیامت میں ہم کیوں کر اٹھائے جا سکتے ہیں؟ حالانکہ پروردگار قرآن میں بار بار احتجاج کرتا ہے، آیتیں بھیجتا ہے کہ جو اللہ تمہیں عدم سے وجود کا لباس پہنا سکتا ہے، وہ وجود سے وجود کیسے نہیں پیدا کر سکتا؟ یعنی ہم کچھ بھی نہ تھے مگر اس نے ہمیں پیدا کیا، ہمارا کوئی وجود نہ تھا، اس نے ہم کو وجود بخشا، اختیار بخشا اور اپنے اختیار سے ہم نے زندگی گزاری. تو اب قیامت میں اگر پروردگار کہتا ہے کہ دوبارہ بلاؤں گا، تو کم از کم پہلے سے ہمارا ایک جسم موجود ہے جس کے پاس اختیار تھا، اس کو واپس لانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. سورہ قیامت میں پروردگار قسمیں کھا کر اس مسئلے کی طرف ہماری توجہ کو جلب کرتا ہے، جہاں وہ کہتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ، قیامت کے دن کی قسم، کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے اس بوسیدہ اور اس تمہارے ختم ہوئے جسم کو واپس نہیں اٹھایا جائے گا، تمہاری بوسیدہ کی بھی خاک ہو گئی ہڈیوں کو واپس نہیں لایا جائے گا؟ نہیں نہیں، یہ ہو کر رہے گا، یہ تمہارا جسم واپس آئے گا، بلکہ بلا قادرینہ اللہ انصویہ بنانا، ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ جب قیامت میں تمہیں بلائیں تو تمہارا نہ صرف یہ کہ یہی جسم اٹھے بلکہ تمہارے جسم میں پائی جانے والی انگلیوں پر جو آثار انگشت ہیں، جو یہ فنگر پرنٹس ہیں، ان کو بھی ویسے ہی واپس لاؤں گا جیسا یہ دنیا میں موجود تھے۔ یہ عجیب و غریب آیت ہے، بلا قادرین علی ان نصویہ بنانا، سورہ قیامت آیت نمبر 4، جس میں اللہ کہتا ہے کہ تمہارے بند بند کو واپس کروں گا، تمہارے انگلیوں پر پڑے ہوئے پوروں کے نشان بھی واپس آئیں گے۔ حالانکہ آج کی اس ترقی یافتہ دنیا میں ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، زیادہ سے زیادہ 100 اور 150 سال ہوئے ہیں کہ جب میڈیکل سائنس نے یہ بتایا کہ ہر انسان کے آثار انگشت الگ ہیں، ہر انسان کے فنگر پرنٹس الگ ہیں، انفرادی ہیں، انڈیویجول ہیں، کوئی کسی سے میچ نہیں کرتا، لیکن پروردگار 14 صدی پہلے اشارہ کر رہا تھا، بلا قادرین علی ان نصویہ بنانا، جب تم قبروں سے آؤ گے تو کوئی تمہارے جسم میں شریک نہیں ہوگا، کوئی تمہارے اعمال میں شریک نہیں ہوگا، تم ہوگے اور تمہارا جسم ہوگا اور تمہارے اعمال ہوں گے، جب واپس آؤ گے تو یہ سارے انگشت بھی واپس لاؤں گا۔ اے میرے پروردگار، اس بات کو کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ ہم تمہارے ان فنگر پرنٹس کو بھی واپس لائیں گے، اور کیوں لے کر آئے گا؟ ایسے ہی جسم اٹھا لیتا، خاک شدہ جسم، اور اس سے حساب و کتاب کرتا، جنت یا جہنم میں وارد کر دیتا۔ یہ ویسا ہی جسم کیوں آنے والا ہے جیسا دنیا میں تھا؟ یہ آثار انگشت کو کیوں پلٹانے والا ہے؟ جواب آئے گا، یہ بتاؤ اس دنیا کے اندر تم ان فنگر پرنٹس سے کیا کام لیتے ہو، ان کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ صاحب یہاں پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مجرم اپنا جرم کر لے اور پھر اپنے جرم سے انکار کرے تو جرم کو ثابت کرنے کے لیے فنگر پرنٹس لیے جاتے ہیں، اور جرم کیے ہوئے مقام پر ملے ہوئے آثار انگشت سے ان کو میچ کرایا جاتا ہے۔ اگر یہ میچ کر جاتے ہیں تو مجرم آسانی سے آشکار ہو جاتے ہیں۔ یعنی دنیا میں ان آثار انگشت کا فائدہ یہ ہوگا، فنگر پرنٹس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم تمام افراد مجرموں کو نکالتے ہیں ان لوگوں کے درمیان سے جنہوں نے جرم نہ کیا ہو۔ پروردگار کہتا ہے کہ تم جو کام کرتے ہو وہی کام میں کروں گا۔ دنیا میں تم جب اپنے مجرموں کو تلاشتے ہو تو انہی فنگر پرنٹس کا سہارا لیتے ہو، قیامت میں آؤ گے تو تمہارے جرموں کا اقرار انہی بند بند سے لیا جائے گا، انہی اعضاء و جوارح سے لیا جائے گا، کہ جہاں قانون یہ ہوگا کہ دنیا میں ہم نے یہ قانون بنایا تھا کہ زبان بولے گی اور تمام اعضاء و جوارح خاموش رہیں گے، لیکن جب دنیا کا سفر تمام ہوگا، آخرت کا سفر شروع ہوگا، تو پہلا قانون یہ تبدیل ہوگا کہ تمام اعضاء و جوارح کو یہ اجازت ملے گی کہ اب وہ بولے اور زبان کو خاموش کر دیا جائے گا۔ سورہ یاسین میں ہم پڑھتے ہیں وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلَهُمْ، دیکھو تمہارے منہ کو بند کر دیا جائے گا اور ہم کلام کریں گے تمہارے ہاتھوں سے، ہم باتیں کریں گے تمہارے پیروں سے۔ یہ اللہ ہاتھوں سے کلام کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ روز قیامت جب پروردگار یہ بتائے گا کہ تم نے یہ گناہ کیا تھا، یہ معصیت کی تھی، اللہ کی راہ میں تم نے یہ طریقہ چھوڑا اور شیطان کی کارندگی کو اختیار کیا، تو بندہ چاہے گا انکار کر دے، منع کر دے۔ اس سے پہلے کہ انکار کرے قرآن کریم کہتا ہے 6 گواہ تمہارے خلاف گواہی لینے کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ وہ کون سے گواہ ہوں گے؟ کہ پہلا گواہ خود پروردگار ہوگا، علم یعلم بان اللہ یرا، تم آیا غور نہیں کرتے، کیا تم نہیں جانتے کہ ہر موقع پر جہاں تم کوئی عمل انجام دیتے ہو پروردگار تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور خدا کی قسم اگر قرآن کریم کی کسی آیت پر ہم نے عمل نہ کیا ہوتا، صرف ایک اس مختصر آیت کو سمجھ لیا ہوتا تو ہماری زندگی بدل چکی ہوتی۔ آیت اللہ ہے، محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان نجف کی تعلیم ختم کر کے دوبارہ ارادہ کرتے ہیں ایران واپس جائیں، دین کی تبلیغ میں منسلک ہوں اور لوگوں کو اللہ کے راستے پر لائیں۔ اس قصد کے ساتھ اپنے استاد سید علی قاضی طباطبائی کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں قبلہ کئی برس تک آپ کی شاگردی اختیار کی، آپ سے بہت کچھ سیکھا، اب چاہتا یہ ہوں کہ ایران واپس جاؤں اور لوگوں کو اس راستے پر لاؤں جو خدا کا راستہ ہے، لہذا میں شہر نجف کو ترک کرنا چاہتا ہوں، ایران میں وارد ہونا چاہتا ہوں، آپ سے گزارش یہ ہے کہ مجھے نصیحت فرمائیں، مجھے نصیحت کریں تاکہ وہ نصیحت زندگی بھر میرے کام آتی رہے۔ قاضی طباطبائی نے کہا کہ میں تمہیں کیا بتاؤں، جو بتانا تھا وہ اب تک بتاتا آیا ہوں، لیکن اگر کچھ سننا ہی چاہتے ہو، اگر کچھ جاننا ہی چاہتے ہو تو یاد رکھنا، جاؤ اور دین کے کاموں میں مشغول ہو جاؤ، مگر جو عمل کرنا یاد رکھنا، علم یعلم بان اللہ یرا، جو کچھ بھی کرو گے، جو کچھ بھی انجام دو گے، یہ یاد رکھنا کہ پروردگار تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی اگر ہم نے اپنی زندگی میں صرف ایک آیت کو اتار لیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر سارے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ دلیل کیا ہے کہ آج جب کسی شو روم میں جاتے ہیں، کسی مال میں جاتے ہیں، کسی دکان میں جاتے ہیں تو وہاں پر باقاعدہ بینر لگا ہوا ہوتا ہے، پرچے لگے ہوتے ہیں کہ آپ کیمرے کی نگرانی میں ہیں، سی سی ٹی وی کیمرہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر ہمارا ارادہ بھی خدا نخواستہ کسی کا ارادہ یہ ہو کہ بڑی سی دکان میں جائے گا چوری کر لے گا، کسی مال میں جائے گا سامان اٹھا لائے گا، جیسے ہی وہ یہ پرچہ دیکھتا ہے، کیمرے کو دیکھتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اب جو گناہ کا قصد کیا تھا اس گناہ کو ترک کر دیتا ہے، اب وہ جرم نہیں کرتا۔ اگر یہ آیت ہم نے اتار لی ہوتی کہ ہم کوئی بھی عمل کر رہے ہیں ہمیں پروردگار دیکھ رہا ہے، تو یقین جانے ہمارے قدم گناہ کی طرف نہیں بڑھتے۔ حالانکہ یہ گناہوں کی طرف قدم بڑھنا کبھی ہمارا اپنا ارادہ ہوتا ہے اور کبھی یہ ابلیس کا وسوسہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے تمہارے دو بڑے دشمن ہیں، ایک تمہارا وہ نفس تمہارا دشمن ہے جسے نفس امارہ کہا جاتا ہے، اور دوسرا وہ دشمن ہے جسے بار بار قرآن کہتا ہے لکم عدو مبین، وہ تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ابلیس ہے، وہ شیطان ہے۔ وہ دشمنی کیوں کر رہا ہے؟ جب اللہ نے یہ چاہا تھا اس کائنات کو بنائے، اس کائنات میں، اس دنیا میں اپنا خلیفہ بھیجے، آدم کو بنائے، تو اپنے ملائکہ کو حکم دیا زمین سے مٹی لے کر آؤ۔ میں نے اشارہ کیا تھا کسی مجلس میں، آج کامل کروں اس بحث کو۔ ملک زمین پر آیا، مٹی اٹھائی، مٹی نے جانے سے انکار کیا۔ کتاب علل الشرائع شیخ صدوق فرماتے ہیں کہ جب یہ ملک مٹی لے کر آسمان کی جانب بڑھنے لگا تاکہ آدم کا پتلا بنایا جائے، زمین نے رونا شروع کیا، فریاد کرنا شروع کی، نالا و شیون، گری و زاری کہ میرے حصے کو مجھ سے جدا نہ کر، مجھے آسمان کی سیر پہ نہ لے جا، میں یہی خاک ہوں، میں یہی بہتر ہوں۔ ملک نے دیکھا کہ یہ مٹی جانے سے منع کر رہی ہے، انکار کر رہی ہے، خالی ہاتھ واپس پہنچا۔ پروردگار نے پوچھا مٹی لینے گیا تھا، آیا کیوں نہیں لے کر؟ کہا جب لے کر آنے لگا تو زمین نے نالا و شیون کیا، فریاد کی، اور میں ڈر گیا کہ لے جاؤں تو کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے، اس کی ناراضگی پر تو ناراض نہ ہو جائے، لہٰذا میں مٹی نہ لا سکا۔ اللہ نے دوسرے ملک سے پوچھا تم جاؤ گے زمین سے مٹی لینے؟ وہ زمین پہ آیا، وہی حالات دہرائے گئے، خالی ہاتھ واپس آیا۔ پروردگار نے تمام ملائکہ سے پوچھا کہ تم میں کوئی ایسا ہے جو زمین کی جانب جائے، خاک اٹھا کر لائے تاکہ آدم کا پتلا تیار ہو؟ ایک ملک سامنے آیا، پروردگار اگر تیرا اذن ہے، اگر تیری اجازت ہے، اگر تیرا حکم ہے تو میں زمین پر جاؤں گا، مٹی لے کر آؤں گا۔ پروردگار نے اجازت دی، ملک زمین پہ آیا، مٹی کو اٹھا کر آسمان پہ جانے لگا، زمین نے رونا شروع کیا، مگر اس ملک نے نہ اس کا رونا دیکھا، نہ اس کا پیٹنا دیکھا، نہ اس کا نالہ و فریاد کو سنا، مٹی لے کر آسمان پر پہنچا۔ پروردگار نے کہا کہ دو فرشتے بھی لانا چاہتے تھے، لا نہ سکے، تو لے کر آ گیا، کیا تیرے سامنے زمین نے فریاد نہ کی، پریشانی کا اظہار نہ کیا؟ کہا پروردگار پریشانی کا اظہار تو کیا تھا، رونا اور چلانا تو ہوا تھا، مگر میں نے کہا جب تیرا حکم ہے تو مجھے زمین کے رونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مٹی کو اٹھا لایا۔ پروردگار نے کہا کہ تو بڑے کام کا ملک ہے، تجھے زمین کے رونے اور چلانے اور نالہ و فریاد کی کوئی فکر نہیں ہے، تجھے میرے حکم کی فکر ہے، تو اب قیامت تک کے لیے قانون بنا دیتا ہوں کہ اب تیری ذمہ داری یہ ہے کہ زمین سے جب جب کسی کو لانا ہوگا، کسی کی مٹی اٹھانی ہوگی، تجھے آسمان سے بھیجا جائے گا، تو روح کو قبض کرے گا، گھر والے روتے رہیں گے، پریشان ہوں گے، نالہ شیون ہوگا، فریاد ہوگی، مگر تیرے اوپر کوئی فرق نہ ہوگا، تو روحوں کو اٹھائے گا، میری خدمت میں حاضر کرے گا۔ کل نفس ذائقت الموت ثم الینا ترجعون، تو نفس کو موت کا ذائقہ چکھائے گا اور میرے حضور روحوں کو حاضر کر دے گا۔ مٹی آسمان پہ پہنچی، حضرت آدم کا پتلا تیار ہوا، 40 برس تک یہ پتلا گوشہ عرش الہی میں رہا، ملائکہ عبادتیں کرتے تھے، اطاعتیں کرتے تھے، سجدے کرتے تھے۔ ایک روز پروردگار نے تمام ملائکہ کو بلا کر کہا دیکھو آدم کا پتلا آمادہ ہو چکا تھا اور اب یہ باقاعدہ یہ ظرفیت حاصل کر چکے ہیں کہ ان کو زمین پر میں اپنا خلیفہ بناؤں، لہٰذا اب ان کے جسم میں ایک روح ڈالی جائے گی، اور جیسے ہی یہ روح ڈالی جائے تو تم سب کے سب میری قدرت کی بنا پر سجدہ خالق میں سر رکھنا، قبلہ آدم کا پتلا ہوگا، ان کی سمت خدا کا سجدہ کرنا ہوگا۔ سارے ملائکہ نے سجدہ کیا، ہزاروں مرتبہ آپ نے سنا ہے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، پروردگار نے کہا کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے ابا کیا، انکار کیا، استکبار کیا، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ پوچھا یہ بتا کہ آخر تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، میں نے حکم دیا تھا، وہ کیا کہتا ہے کہ تو نے مجھے بنایا ہے آگ سے، اسے بنایا مٹی سے، آگ افضل ہوتی ہے، مٹی مفضول ہوتی ہے، لہذا کبھی افضل مفضول کو سجدہ نہیں کر سکتا، یہ سجدہ معاف کر دے، بدلے میں ایسا سجدہ کروں گا کہ آج سر رکھوں گا، قیامت میں سر اٹھاؤں گا۔ آواز آئی، ابلیس خدا کو تیرے سجدوں کی حاجت نہیں ہے، خدا تیرے سجدوں کا بھوکا نہیں ہے، تو یہ چاہتا ہے کہ تو ویسے عبادت کرے جیسے تو چاہتا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں میری عبادت ویسے ہو جیسے میں چاہتا ہوں، لہذا میری بارگاہ سے نکل جا۔ راندہ بارگاہ الہی ہوا، ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے میرے اللہ تو مجھے نکال رہا ہے اپنی بارگاہ سے، بھگا رہا ہے اپنے دربار سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں واپس آؤں گا میرا ٹھکانہ جہنم ہوگا، تو جب جہنم میری قسمت میں ہے تو یہ بتا جو نمازیں پڑھی ہیں ان کا کیا ہوگا، جو اب تک عبادت کی تھی اس کا صلہ کیا ہوگا۔ جواب آیا، بتاؤ کیا مانگنا چاہتے ہو، جو مانگو گے وہ دے دیا جائے گا۔ اس نے کہا پہلی خواہش یہ ہے کہ تو نے آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا اور تو کہہ رہا ہے میں نکل جاؤں یہاں سے، تو مجھے یہ اختیار دے کہ میں تیری اولاد کے ذہن تک سرایت کر جاؤں، تیرے آدم کی اولاد کے ذہن تک سرایت کر جاؤں، کہ جب یہ آدم زمین پر جائے اس کی اولاد پھیلنے لگے تو میں اس کے ذہن میں گھس جاؤں اور اس کو گناہوں کی ترغیب دلاؤں، تاکہ تجھے دکھاؤں کہ یہ آدم تجھ سے بغاوت کر چکا ہے، اولاد آدم تجھ سے بغاوت کر چکی ہے۔ پروردگار نے کہا کہ اگر ذہن تک تجھے رسائی ہو جائے اور پھر یہ آدم گناہ کرے تو اس کا اختیار کہاں رہا، یہ تو تیرا قبضہ ہوگا نا، یہ تو تیرا اختیار ہوگا، لہذا ذہن تک کی رسائی نہیں ہے۔ کہا پھر، کہا تجھے سینے تک کی اجازت ہے، سینے تک شرائط کرے گا، وسوسہ کرے گا، لہذا ہم پڑھتے ہیں نا یوسوسو فی صدور الناس، وہ وسوسہ کرتا ہے انسان کے سینوں میں پہنچ کر، یعنی یہ ابلیس ہمارے سینوں تک رسائی حاصل کر چکا ہے، بہکاتا ہے، برگلاتا ہے، سینوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، بعض اوقات انسان گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ کہتا ہے ٹھیک ہے پروردگار، میں نے قبول کیا، سینوں تک مجھے رسائی حاصل ہو گئی، دوسری بھی تمنا ہے۔ کہا کیسی تمنا؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ مجھے قیامت تک کی زندگی ملے، اور جب مجھے اولاد ملے اسے بھی قیامت تک کی حیات مل جائے۔ جواب پروردگار آیا، قیامت تک کی اجازت نہیں ہے، لیکن یوم معلوم تک تجھے زندگی عطا کی گئی ہے، یہ حیات تجھے یوم معلوم تک دی گئی ہے، یہ حیات یوم معلوم کیا ہے؟ یوم معلوم کیا ہے؟ جب ائمہ کرام سے پوچھا گیا تو فرمایا یوم معلوم وہ دن ہے جس دن ہمارا قائم پردہ غیبت کو ہٹائے گا اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا۔ لہذا اس روز تک شیطان بھی زندہ ہے اور اس کا وسوسہ بھی ہمارے سینوں میں ہے۔ کہا اور کچھ چاہیے؟ کہاں پروردگار، ایک خواہش یہ ہے کہ آدم کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہو تو میرے یہاں دو بیٹے پیدا ہوں۔ پروردگار نے اس دعا کو بھی قبول کیا۔ اب سوچے شیطان کتنا طاقتور ہو چکا ہے، سینے تک انسان کے رسائی حاصل ہے، قیامت تک خود زندہ رہے گا، قیامت سے پہلے یوم معلوم تک، ایک بیٹا آدم کے یہاں ہوتا ہے تو اس کے یہاں دو ہوتے ہیں، یعنی ایک انسان کو بہکانے کے لیے دو ابلیس نہیں ہیں بلکہ نہ جانے کتنے ابالیس ہیں، نہ جانے کتنے شیاطین ہیں جو انسان کو وسوسہ کرتے ہیں اور وہ گناہوں کی طرف آتا ہے۔ یہ کہتا تو نے مجھے اتنا اختیار دیا، اب زمین پر جاتا ہوں اور آدم کی حقیقت کا آئینہ تجھے دکھاتا ہوں۔ ابلیس زمین کی طرف بڑھنے لگا، پروردگار نے آدم سے کہا کہ آدم تمہارے اختیار کی وجہ سے، تمہارے وجود کی وجہ سے، تمہاری خلافت کی وجہ سے آسمان پر اتنا ہنگامہ ہو گیا، لہذا اب تمہیں بھی زمین پر جانا ہوگا کیونکہ تم کو بنایا گیا ہے زمین کے لیے، تم بھی زمین پر چلے جاؤ۔ آدم نے ہاتھوں کو جوڑا، پروردگارا تیرا حکم ہے، انکار تو کر نہیں سکتا، مجھے زمین پر جانا ہوگا، مگر میرے اللہ یہ بات تو طے ہو گئی، اب قیامت تک جو بھی میرا بیٹا، میری بیٹی، میری اولاد دنیا میں پیدا ہوگی وہ تیری عبادت نہیں کر سکتی، وہ جنت کا حصول نہیں کر سکتی۔ پروردگار نے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تو نے آدم کے مقابلے ابلیس کو اتنا قوی کر دیا، اتنا طاقتور کر دیا کہ میری اولاد اگر سیدھے راستے پر چلنا بھی چاہے تو شیطان پوری طرح سے حاوی ہوگا، تو اب تو میری اولاد میں کوئی جنت جانے سے محروم رہ جائے گا اور کوئی جنت نہیں جا سکے گا۔ پروردگار نے کہا آدم میری مشیت کے اوپر انگلی نہ اٹھاؤ، شکوا نہ کرو، اس نے مانگا تھا اسے دے دیا، مقابلے میں تمہیں کچھ چاہیے ہے تم بھی مانگو، تمہیں بھی مل جائے گا۔ دیکھیں جب دینے والا کریم ہو تو پھر خود سے مانگ کر الفاظ کو خرچ نہیں کرنا چاہیے، دینے والے پر چھوڑنا چاہیے کہ کیا عطا کرے گا۔ آدم نے ہاتھوں کو جوڑا، پروردگار تو جواد بھی ہے، تو کریم بھی ہے، میں کیا مانگوں، جو مرضی ہو وہ مجھے دے دے۔ کہا اچھا آدم تمہیں پہلا اعتراض یہی تھا نا کہ آدم کے مقابلے میں شیطان کو قیامت تک کی اجازت ملی ہوئی ہے، تو ہم تمہیں یہ اجازت دیتے ہیں کہ تم کو یہ خوف تھا کہ یہ شیطان سینے تک وسوسہ کرے گا اور تمہاری اولاد بہک جائے گی، تو جاؤ ہماری عطا کا پہلا ثبوت یہ ہوگا کہ اگر شیطان کے بہکانے کی وجہ سے کسی نے برے کام کے لیے سوچا، وسوسہ اس نے کیا اور انسان نے سوچا کہ میں کوئی غلط کام کروں گا، میں گناہ کروں گا، کہا جب وہ سوچے گا گناہ کے لیے تو اس کے نام عمل میں گناہ کو نہیں لکھا جائے گا۔ یعنی جب انسان گناہ کے متعلق خیال کرتا ہے، حالانکہ معصومین فرماتے ہیں کہ ہمیں غلط باتوں کو سوچنا بھی نہیں چاہیے، گمان بھی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو جیسا سوچتا ہے ویسا کرتا ہے، جیسا کرتا ہے ویسا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے یہ چھوٹ دی کہ اگر سوچ بھی لو، گمان بھی کر لو بری باتوں کو، تو نام عمل میں لکھا نہیں جائے گا اس وقت تک جب تک یہ عمل میں نہ اتر جائے۔ کہا میں گمان کرنے اوپر عذاب نہیں کروں گا۔ آدم نے کہا پروردگار میری اولاد گناہ کے متعلق سوچے گی تو نہیں لکھے گا، لیکن بعض اوقات میری اولاد اس وسوسے کی بنیاد پر معرض خطر میں آ جائے گی، معرض گناہ میں آ جائے گی اور گناہ کر جائے گی۔ پروردگار نے کہا پریشان نہ ہونا، اگر تمہاری اولاد میں کسی نے گناہ کر بھی لیا تو اجلا الی سبع ساعات، تمہاری اولاد کو 7 گھنٹے کا وقت ملے گا، گناہ کرنے کے بعد 7 گھنٹے کے درمیان اگر وہ توبہ کے دروازے پر آ جائیں اور کہیں استغفر اللہ واسالہ توبہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، تو میں اس 7 گھنٹے میں توبہ کرنے کی بنیاد پر اس گناہ کو نام عمل میں نہیں لکھوں گا۔ آدم نے ہاتھوں کو جوڑا، پروردگار تو نے 7 گھنٹے کی چھوٹ تو دے دی ہے، مگر یہ بتائیے 7 گھنٹے کی چھوٹ کیوں ہے؟ علماء نے جواب دیا کہ اصل میں اللہ نے ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان 7 گھنٹے سے زیادہ فاصلہ نہیں رکھا، فجر سے ظہر، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، کوئی دو نمازیں ایسی نہیں ہیں جن میں 7 گھنٹے کا فاصلہ ہو۔ اللہ اتنا کریم تھا کہ اس نے کہا کہ اگر کوئی اپنی زبان سے توبہ کرے یا نہ کرے، اگر نمازی ہوگا، مسجدوں میں جاتا ہوگا، مصلے پہ بیٹھتا ہوگا، تو 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھ کر کہے گا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، میری کرامت کا تقاضا یہ ہوگا میں گناہ کو معاف کر دوں گا، میں گناہ کو معاف کر دوں گا۔ لہٰذا یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ نمازیں گناہوں کو کھا جاتی ہے، محبت اہل بیت گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کا احساس اگر پیدا ہو جائے تو اس نماز میں کی گئی توبہ سے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ مگر آدم جانتے تھے کہ اولاد کیسی ہوگی، ہاتھوں کو جوڑ کر کہا پروردگارا میری اولاد میں بہت ایسے ہوں گے جو نمازیں نہیں پڑھیں گے، تو پھر ان کا گناہ تو لکھ لیا جائے گا، وہ تو جہنم میں چلے جائیں گے، وسوسہ ابلیس کا ہے، گناہ یہ کرے گا سزا اس کو ملے گی۔ پروردگار نے کہا کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، اگر 7 گھنٹے کے بعد بھی توبہ نہ کی، 7 گھنٹے میں توبہ نہ کی، تو ان کے گناہ کو نام عمل میں لکھا تو جائے گا، مگر یہ کیسے لکھا جائے گا؟ پین سے نہیں لکھا جائے گا، کچی پینسل سے لکھا جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں ہمارے بچے جب اسکول میں جاتے ہیں تو 5th کلاس تک آتے آتے ان کے ہاتھوں میں پینسل ہوتی ہے، ان کو پین نہیں دیا جاتا، کیوں؟ وہ کہا جاتا ہے کہ صاحب ابھی چونکہ بچے ہیں نا، شعور کم ہے، غلطی کا امکان زیادہ ہے، لہٰذا یہ کچی پینسل اس لیے دی جاتی ہے کہ اگر غلطی ہو بھی جائے تو اریزر سے، ربر سے اپنی غلطی کو مٹائیں اور صحیح تحریر کر دیں۔ پروردگار نے کہا میری کرامت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر گناہ کی توبہ نہ بھی کریں تو نام عمل میں لکھا تو جائے گا، مگر یہ کچی پینسل سے ہوگا، مرنے سے پہلے کسی بھی موقع پر توبہ کے دروازے پر آئیں اور کہیں استغفر اللہ واسالہ توبہ، چونکہ کچی پینسل سے لکھا ہے ایسے مٹایا جائے گا کہ گناہ بھی ختم ہو جائے، آثار گناہ بھی ختم ہو جائیں۔ صلوات بھیجے پر محمد علیہ وسلم۔ اللہ کتنا کریم ہے، اللہ کتنا جواد ہے، اللہ کتنا مہربان ہے، وہ کیسے کیسے توبہ کے دروازوں کو کھول رہا ہے۔ خدا کی قسم یہ جو آج اللہ سے خوف آتا ہے ہمیں، یہ جو اللہ سے ہمیں ایک ڈر لگتا ہے، یہ جو اللہ کے ساتھ ہماری دوری ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے ذات پروردگار کو پہچانا نہیں ہے، ہم نے ذات پروردگار کو جانا نہیں ہے۔ پروردگار کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا مہربان ہے، کتنا رؤوف ہے، اگر اس بات کا اندازہ ہو جائے تو ہمیں خدا سے عشق ہو جائے گا، ہمیں خدا سے محبت محبت ہو جائے گی، ورنہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ ڈر اور خوف کا ہے، حالانکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا تمہارے ساتھ جو رشتہ ہے وہ محبت کا راستہ ہو، وہ محبت کا رشتہ ہو۔ وہ کہتا ہے کہ میرے غضب کے آگے آگے میری رحمت چلتی ہے، میری سزا کے آگے آگے میرا صلح چلتا ہے، میرے قہر کے آگے آگے میری مہربانی چلتی ہے، میں مہربان ہوں۔ جواب پروردگار آیا کہ گناہ کو معاف کر دیا جائے گا، خوش ہو گئے آدم اور کہا کہ پروردگار اگر ایسا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب تو مرنے سے پہلے بھی توبہ قبول کر لے گا تو پھر میری اولاد توبہ کرے گی اور معاف ہو جائے گی، مجھے اجازت دے میں زمین پر چلا جاؤں۔ جیسے ہی آدم زمین پر آنے لگے جواب قدرت آیا کہ آدم کہاں جا رہے ہو؟ کہ زمین پر۔ کہا ابھی رک جاؤ، ابھی کچھ اور باتیں ہو رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ جب آپ کا کوئی دوست انشورنس بیچنے لگتا ہے تو پھر وہ اس انشورنس کی ساری اچھی باتیں آپ کو بتاتا ہے، مگر جب کلیم لینا ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ صاحب کلیم چاہیے تو وہ چار باتیں بتاتا ہے کہ آپ میں یہ بات نہیں پائی جاتی، آپ کے اندر یہ شرط نہیں پائی جاتی، ابھی یہ قید لگی ہوئی ہے، یہ فائدہ آپ کو نہیں مل سکتا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو تم نے بتایا نہیں تھا، یہ تو سمجھایا نہیں تھا۔ تو پھر وہ فارم لایا جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ چھوٹا سا اسٹار بنا ہوا تھا، وہاں لکھا تھا کنڈیشنز اپلائی، اور وہ اتنے چھوٹے چھوٹے حروف تھے کہ ان کو اس وقت نہیں پڑھا تھا، اب محسوس ہوا۔ آدم جب چلنے لگے تو اللہ نے کہا کنڈیشنز اپلائی، میں گناہ معاف تو کروں گا، 7 گھنٹے تک چھوٹ تو دی جائے گی، مرنے سے پہلے توبہ قبول تو کروں گا، مگر اے آدم یاد رکھنا کہ تمہاری اولاد جو گناہ کرے گی ان میں ایک گناہ ایسا ہوگا کہ سارے گناہ معاف کر دوں گا مگر یہ گناہ معاف ہونے والا نہیں ہے۔ آدم نے سوچا کہ یہ ایک گناہ ہے، جلدی سے سن لیں وہ کون سا گناہ ہے، اولاد سے کہہ دیں گے سب کچھ کرنا، یہ گناہ نہ کرنا معاف ہو جاؤ گے۔ آدم کا حال بالکل ایسا ہی ہے جیسے اس وقت آپ کا ہے کہ 2 کان آپ کے اپنے ہیں، 2 آپ نے کرائے پر لے لیے ہیں میری آواز کی وجہ سے کہ تاکہ بات کو غور سے سن لیا جائے۔ آدم نے کہا کہ بتا تو صحیح پروردگار وہ کون سا گناہ ہے جس کو معاف نہیں کرے گا؟ جواب قدرت آیا آدم یہی تو نہیں بتاؤں گا کہ وہ گناہ کون سا ہے، یہی تو نہیں بتاؤں گا وہ گناہ کون سا ہے جو معاف نہیں ہوگا۔ کہ میرے مولا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اولاد سے کہنا کہ جب ان کا جھوٹ بولنے کا دل کرے تو یہ یاد کرے ہو سکتا ہے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے مگر یہی جھوٹ سبب بن جائے کہ انسان جہنم میں چلا جائے۔ اگر تمہاری اولاد غیبت کرنا چاہے تو یہ سوچے ہو سکتا ہے سارے گناہ معاف ہو جائیں مگر یہی غیبت ہو جو انسان کو جہنم تک لے کر جائے۔ اگر تمہاری اولاد نماز کو چھوڑنا چاہے تو یہ خیال کرے شاید سارے گناہ معاف ہو جائیں، یہی وہ گناہ ہو جو معاف نہ ہو۔ آدم نے کہا پروردگارا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر میری اولاد کوئی گناہ ہی انجام نہ دے، کوئی خطا نہ کرے۔ کہا یہی تو چاہتا ہوں کہ کوئی خطا نہ ہو۔ کہا میرے مالک جب کوئی خطا نہ ہو تو پھر تیری عطا کا کیا ہوگا، تیری مہربانی کا کیا ہوگا، تیرے کرم کا کیا ہوگا؟ کہا نہیں کرم کا بھی ہوگا مہربانی کا بھی ہوگا، اور یہ فائدہ ملے گا کہ اگر گناہ کے متعلق تمہاری اولاد سوچے تو نام عمل میں لکھا نہیں جائے گا، مقابلے میں نیکی کے لیے اگر گمان بھی کرے، اگر نیت بھی کرے، اگر خیال بھی کرے تو اسی وقت نام عمل میں پین سے لکھ دیا جائے گا جس کو قیامت تک مٹایا نہیں جائے گا۔ یعنی نیکیوں کا خیال آتے ہی نام عمل میں نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ جب کل رات آپ نے خیال کیا تھا کہ صبح نماز فجر پڑھنے جاؤں گا، مجلس سرکار سید الشہداء میں بیٹھوں گا، پروردگار نے فرشتوں کو اسی وقت حکم دے دیا تھا کہ نام عمل میں نماز کا ثواب بھی لکھ دیا جائے، اس فرش اعضا پر بیٹھنے کا ثواب بھی لکھ دیا جائے۔ آدم نے کہا پروردگارا اگر تو نے نیتوں پہ ثواب دینا شروع کر دیا تو بہت سے ایسے ہوں گے جو صرف نیت کریں گے عمل کریں گے ہی نہیں، ثواب ان کو مل جائے گا۔ پروردگار نے کہا ہاں صرف نیت پر ہی ثواب دوں گا۔ کہا پروردگار پھر فرق کیا ہوگا، ایک صرف نیت کرے گا ایک نیت کے بعد عمل بھی کرے گا؟ کہا فرق ہوگا، اگر صرف نیت کرے گا نیک کام کی تو ایک نیکی کا ثواب فوراً لکھ دیا جائے گا، لیکن اگر عمل بھی کر لے تو نیکی ایک ہوگی ثواب 10 گنا ہوگا، نیکی ایک ہوگی ثواب 70 گنا ہوگا، نیکی ایک ہوگی ثواب 1000 گنا ہوگا۔ لہذا اب یہ پروردگار کی جود و سخا کہ ہم ایک رکعت نماز پڑھتے ہیں جماعت سے اور 2 لوگ ہو جائیں، ایک امام ایک ماموم، کا ثواب 10 گنا ہو گیا، 3 افراد جمع ہو جائیں کا ثواب 21 گنا ہو گیا، 4 لوگ جمع ہو گئے ثواب 31 گنا ہو گیا، اور روایات میں آیا کہ 10 لوگ جمع ہو جائیں تو اب ثواب اتنا ہے اس ایک رکعت کا کہ فرشتہ ان کو عدد میں شمار نہیں کر پاتا کہ اس ایک رکعت کا ثواب کیا ہے۔ پروردگار اتنا کریم ہے، پروردگار اتنا رحیم ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جنت جنت میں جانا بڑا سخت ہے اور جہنم میں جانا بڑا آسان ہے، لیکن میرا تجربہ یہ ہے، میرا علم یہ کہتا ہے کہ جہنم میں جانا بڑا سخت ہے، جنت میں جانا بڑا آسان ہے۔ اس لیے کہ جہنم میں جانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، جہنم میں جانے کے لیے غیبتیں کرنا پڑتی ہیں، جہنم میں جانے کے لیے تہمتیں لگانا پڑتی ہیں، جہنم میں جانے کے لیے اپنے کردار کو ختم کرنا پڑتا ہے، اپنی انسانیت کو ختم کرنا پڑتا ہے، حیوان بننا پڑتا ہے۔ اور جنت جانے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی، جیسا انسان دنیا میں بھیجا تھا انسانیت کی حفاظت کرتے ہوئے واپس چلا جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، پلٹا اپنے پروردگار کی طرف، وہ تجھ سے راضی ہو چکا ہے اور تو اس سے راضی ہے۔ اور جب یہ رضایت مل جائے تو پھر یہ جنت بھی تیرے حوالے ہے اور خاص بندوں میں تیرا شمار بھی ہو گیا۔ خدا کی قسم، ہمیں ان باتوں پر یقین نہ ہوتا اگر ہمارے سامنے کچھ ایسے بندگان خدا نہ ہوتے کہ جو حقیقی بندوں میں شامل ہوئے، جن کو رضایت حاصل ہوئی، جو خدا سے راضی ہوئے۔ کون ہیں وہ؟ وہ میدان کربلا کے سپاہی ہیں، کبھی حبیب کی صورت میں، کبھی شبیب کی صورت میں، کبھی زہیر کی صورت میں، کبھی برائر کی صورت میں، کبھی حر دلاور کی صورت میں۔ یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کیا، اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کیا، اور اب بس خواہش ہے کہ جیسے زندگی اللہ کے لیے گزری ویسے ہی موت بھی اللہ کے لیے آ جائے۔ لہذا صبح عاشورہ ایک کے بعد ایک سپاہی اجازت طلب کرتا ہے، میدان کارزار میں آتا ہے، صبح سے ظہر تک انصار اپنی جان کا ہدیہ پیش کرتے رہے، اور ظہر کے بعد جب بنی ہاشم کی نوبت آئی تو کبھی یون محمد اجازت طلب کر رہے ہیں، کبھی اولاد عقیل اجازت طلب کر رہی ہے، کبھی اولاد جعفر اجازت طلب کر رہی ہے۔ اور اب وہ موقع آیا کہ جب عباس علمدار ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ہیں، مولا مجھے مرنے کی اجازت دو، مجھے جنگ کی اجازت دو۔ اے میرے عباس، میں تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دوں؟ تم تو میری فوج کے کمانڈر ہو نا، تم تو علمدار کربلا ہو۔ عباس نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا اب وہ فوج کہاں رہی؟ سب تو اللہ کے حضور حاضر ہو گئے، اب جہاں فوج گئی ہے وہاں علمدار کو جانے کی اجازت دو۔ عباس نے کہا، عباس سے حسین کہتے ہیں، میرے بھیا عباس تمہیں جانے کی اجازت تو ہے مگر تلوار نہ چلانا، ارے 4 برس کی بچی پیاسی ہے، اہل حرم میں بچے پیاسے ہیں، پانی کی سبیل کرو۔ عباس کو اذن وغا ملا، اذن آبیاری ملی، سکینہ کے خیمے پائے۔ تاریخ نے کئی نام لکھے، کوئی سکینہ کہتا ہے، کوئی رقیہ کہتا ہے، کوئی فاطمہ کہتا ہے، کوئی سکینہ کہتا ہے، نام کوئی بھی رکھے مگر یہ 4 برس کی ایک بچی ہے نا حسین کی، جو 3 دن سے پیاسی ہے۔ عباس خیمے پائے، شہزادی، اے شہزادی اپنے مشکیزے کو میرے حوالے کرو تاکہ پانی لایا جا سکے۔ اس بچی نے مشکیزے کو اٹھایا، عباس کے حوالے کیا، عباس مشکیزے کو دریا کے کنارے لے کر جانے لگے، بچوں کو سکینہ نے جمع کیا، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، میرا چچا عباس پانی لینے کے لیے گیا ہے، اب پیاس ختم ہوگی۔ عباس میدان کارزار کو پار کرتے ہوئے دریائے فرات کے کنارے پہنچے، مشکیزے کو پانی سے پر کیا، چلو میں پانی کو اٹھایا، پینا چاہتے تھے، سکینہ کی تصویر نظر آ گئی، پانی کو دریا کے منہ پہ پھینکا، مشکیزے کو سنبھالا، خیموں کی جانب بڑھنے لگے، کسی ظالم نے گھملا کیا، عباس کا دایاں شانہ قلم ہو گیا، نام اس شقی کا حکیم ہے۔ عباس کا شانہ جو قلم ہوا، علم کی سمت کو بدلا، مشکیزے کو سنبھالا، خیموں کی جانب بڑھنے لگے، دوسرا حملہ طفیل کی جانب سے ہوا، حکیم کی جانب سے ہوا، دوسرا شانہ قلم ہوا، عباس نے مشکیزے کو سنبھالا تاکہ دریا کے کنارے سے یہ مشکیزہ حسین کے خیموں تک پہنچے۔ ابھی خیموں سے کچھ دوری پر تھے، ایک تیر مشکیزے پہ لگا، پانی زمین پہ بہنے لگا، حسین کے اس باوفا سپاہی نے گھوڑے کے رخ کو موڑا، دریا کے کنارے کی جانب آنے لگا۔ ادھر حسین کو جب علم نظر نہ آیا تو علی اکبر سے کہا، میرے لال مجھے عباس کا علم نظر نہیں آتا، مجھے لے کر چلو دریا کے کنارے، دیکھو میرے عباس کی حالت کیا ہے، مشکیزہ کہاں ہے، علم کہاں ہے۔ علی اکبر و عباس دریا کے کنارے کی طرف بڑھنے لگے، اچانک علی اکبر نے زمین سے کچھ اٹھایا، آنکھوں سے لگایا، حسین نے پوچھا، میرے لال تم نے زمین سے کیا اٹھایا، آنکھوں سے کیا لگایا؟ کہا، بابا چچا عباس کا بازو خون میں گلتا، خاک کربلا پر تھا، میں نے آنکھوں سے لگا لیا۔ حسین نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی، کچھ دور اور آگے بڑھے، دوسرا شانہ ملا، اکبر نے آنکھوں سے لگایا، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ اب جو حسین عباس کے جنازے پر پہنچے، الان ان کا سرا ظاہری، اے میرے عباس تیرے مرنے نے کمر کو توڑا، اے میرے بھیا کوئی وصیت ہو تو بیان کرو۔ میرے آقا جب دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، آج دنیا سے جا رہا ہوں، دل یہ کرتا ہے ایک مرتبہ آپ کے چہرے کی زیارت کروں۔ حسین تڑپ گئے، میرے بھیا تو زیارت سے کس نے روکا ہے، زیارت کیوں کر نہیں کرتے؟ اے میرے مولا زیارت کیسے کروں، ایک آنکھ میں تیر بے بس ہے، دوسری آنکھ میں خون ہے۔ حسین دو زانو ہو کے بیٹھے، اب آ کے دامن سے خون کو صاف کیا، تیر کو نکالا، عباس نے حسین کو دیکھا، السلام علیکم یا ابا عبد اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، روح قبض ان سری سے پرواز کر گئی، مشکیزے کو اٹھایا، علم کو اٹھایا، خیمے کی جانب جو آئے، سکینہ نے اشتیاق سے خیمے کا پردہ ہٹایا، ارے دیکھا عباس واپس نہ آئے ہیں، خون میں غلطا علم، مشکیزے پر تیر، اے میرے بابا علم تو آ گیا، میرا چچا علمدار نہ آیا، شکیلا انتظار نہ کرو، عباس کے شانوں کو قلم کیا گیا، دریا کے کنارے میرا شیر آرام کر رہا ہے، اب تمہارے منہ پہ تماچے مارے جائیں گے، مکنے اتارے جائیں گے، وسیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً لقضائه وتسلیماً لأمره، صلی اللہ علی الباقین علی الحسین، صلی اللہ علی الباقین علی الحسین، صلی اللہ علی الباقین علی الحسین۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے سزا داری کا، تجھے واسطہ ہے تعزیہ داری کا، ہمارے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار جہاں جہاں شیعان حیدر کرار موجود ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس کی حفاظت فرما۔ ماں بوجھ مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار میں عنایت فرما۔ جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عنایت فرما۔ جو مریض ہیں صحت کاملہ واجلہ عنایت فرما۔ دعاؤں میں سب سے بڑی دعا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے انصار و عوان میں شامل ہونے کی توفیق مرحمت فرما۔